zurbum gereği bey bir kesiydi. Çar nal çarım setim. Her şavzanım gül ediloy. Astar eşmarım setim. Dünya dere çepi xorey va bi çevalse ey xoray bafdez şavsi ma kavay teşmend var karım setim. Dünya peleş doyli şıvay, navnum koye var ikonum. Cune khote ez alemo, ademu bizarum setin. Dinal nal neyni ya, armune deldi. تنام و دل تنگ خطای آم رای بیو وردادیم ستیم نیوم درانگی سی دلایم سروای بشون کی بنام خود برد غم چین منی وای وای به هی جارم ستیم وای وای به هی جارم ستیم وای وای به هی جارم ستیم.